دویم نمبر سورت دے سورہ بقرہ دا سورت په اعتبار د ترتیب دویم نمبر دے او د نزول په اعتبار د نزول په اعتبار باندې و اتیایم ده نازل شوه د سوره بقره پس د سوره المتوففین نا زمونږ مشایخ رحمه الله وای داوود دی سوره سلور دی یو توحید د الله د وحدانیت پورا وضاحت ده دویم رسالت د نبی صلی الله علیه و آله و سلم او دریم سورت کې مسائل دي د جهاد فی سبیل الله او سلورم انفاق فی سبیل الله دا سلور مزامین به تفصیل سره ذکر کړي د سو وجو نه مخ کی صورت سره ربط ده ال تد دریو ډډو ذکر شو یو هغه چې باغی د الله انعام شوه زما غډلو چې پاغي غضب شر او درې ما غډلو چې ګمراو د دې دریو ډلو وضاحت کوي ا د هر ډلې صفات ذکر کوي او دا غي دینی او دنیوي حکم لګای چې دنیا کې دا څنګه دی او آخرت کې څنګه دی اولائک علی هدر دنیا کې په هدایت دی او آخرت کې واولائک هم المفلحون دارنګ مخ کې د توحید داوا ذکر شوا الحمدلله نو پدی کې پاغي ادله ذکر کوي ګن ادله عقلی ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم پاغي دلائل ذکر کوي د دې سورت ګن فضائل مراغلی دي ادا یو جامع سورت ده سوره بقره بعض علماء وای امام قرطبی ته نقل کړي فیها الف امر و الف نهی و الف حکم و الف خبر پدی کې 1000 اوامر دي 1000 نواهی دي او 1000 حکم ندي او 1000 خبر ندي دیو جن نبی علیہ السلام باغ چاہتا امارت او مشری ورکولا چه دا صورت با ورطیاد لکه حدیث دی ترمیزی کی راغلی یو کم عمر صحابی او دا صورت ورطیادو دا دین مسلو نا خبر ندا اللہ حبیب ورطوی زمات دا دوی امیر مقرر کے دا سور بقری دا وجنا ځکه امیر والته پدین جوړې دو امیر بد علم په اعتبار جوړې دو د الله حبيب تعالی سمره قران یاد دی یو کم عمر صحابي او ماته دومره یاد دی سوره بقره وی خ سوره بقره در یاد ده اذهب فانت امیرهم زمات د دی امیر جوړ کې او مسلم شریف کی حدیث راغلے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائے چه نبی علیہ السلام فرمائے لی دا سورت للی سور بقرہ فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ د دې را نیول او راغستل خیر او برکت دې او پر خود لسد افسوس دې ولا یستطیعها البتلا باطل پرست دې وسن لري وې د بتلو نه مراد جادوګر دې دا صورت چې سو کوي نو د جادوګر او د جادو اثر به نه چلیږي دیو جن چاله دا خطر دې چیرې په ماچا سګړي نوې صدر پدر ګرځي خدا صورت کور کې لولا ټول لولا کټول ني نیم لولا سیسه په کور کې لولا ځکه سوره بقره چې کوم کور کې لسته شي مسند داریمی حدیث ته ابن مسعود رضی الله عنه موقوفن و امام من بیت یقرأ فيه سوره البقره إلا خرج منه الشيطان وله زرات دا سکور نشته چېږي کې سوره بقره لسته شي مگر شیطان ته شرمندګي سره تخت کوي شرمندګي سره تخت کوي د سوره بقره سره شیطان د کور تختي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وای چا چله سیاتن اولستر د سوره بقره په یوش پکې ندی ټول کور ته په دیش پکې شیطان تر سبا د نکی گنا سلور د اولنا او آیات الکرسی ورپسې دومت سل آیاتنا او اخر کې درې آیاتنا اخر کې څه شو شو لس آیاتنا چی سوکلولی نو دغش فبد دکور تا تر سبا پور شیطان ننوزینا سلور اولینی آیات الکرسی ورپسی دو متصل آیاتنا او د سور بقری اخیرنی در آیاتنا للہ ما فی السماوات او خاص کر دی کی آیات رازی آیات الکرسی داغی خوڑیر لوی مقام دی دا آیات الکرسی دا آیات الکرسی لوی مقام دے آخو دا قرآن دا ٹھولو آیاتو نو سردار آیات دے عمدت التفسیر دا دا ابن کثیر تلخیص دے ایولو محقق عالم پا فن حدیث کی تیر دے شیخ احمد شاکر رحمه الله د ترمذی شریف خپل شرح لیکلی د ابن کثیر نکم روایت ضعیف پاتې دي د پای باندې کلام کړي دی حدیث ذکر کړي د مسند احمد او مسلم او ترمذی شریف د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بیوتکم قبورا د کورونو نه قبرونو مو جوړوي لکه قبرستان د عبادت او د تلاوتونو ځای نه لري نو کور د تلاوت او عبادت نه خالی کوه ما فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان ويغكور چې هغه کی سورة بقرة لسته شي شیطان ورته نکیږي نه نو یې د کور کې پیریان دي بس سوره بقره پکې روزانه لولم د الله د حبيب د خبرې دی یقین او ایمان سره هغه کور چې سوره بقره پکې لسته شي شیطان نو ورته نکیږي امام ترمذی موي حدیث حسن صحیح دا حدیث د مسلم شریف هم دی د ابن مسعود رضی الله عنه قولم ده وای شیطان تیخته کیدا غکور نا یسمع فیه سورۃ البقره چې سورۃ بقره پکې اوري کم کور کې دا تلاوت کی نو شیطان تیخته کوي دارنګ یو حدیث کې راغلی د تبرانی حدیث د ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی او ابن مردویا وای د هر شی د پارا سنام وای د کوب غوچتوالی تا او سنام د قران بقره دا من قرأها فی بیته لیلۃ چاچ دا صورت پکور کی اولستو دش پی ندریش پی با شیطان دیکور تا دنکی گینا بگی پا خبرو اگر پا کلارا کلارا بے گنٹا یو نیو دی پیو لگی او چاچ اولستو پکور کی دو رزی اید رزی اولستو نو دری رزی با شیطان دی کورت نزی دری و رزی شیطان دی کورت نزی نو داد دی صورت غدم رنوی فضائل امیر بے جوڑولو سوک چی سور بقرہ بورتا یادوا وی دا اللہ حبیب اگا کمرم عمر صحابی تاوی ترمیزی نسائی شریف حدیث تے وی آماعکا سورة البقر تاسر سورة بقر اشتقال نعم اذهب فانت امیرهم ندا دمر لوی سورت دے عذاب پرزد قیامت چه قبر نسړې پورته کیږي دا به مخې دی تعالی حبیب وای وای سوره بقره زده کړي د دې زده کول برکت دې پر خود له افسوس دې باطل پرس د دې وسن لري ابه او سات تعالی حبیب چپ شو چې دا حدیث وي مسند احمد حدیث دې وای سوره بقره زده کړي سوره ال عمران زده کړي دیتا زهراوان وی دا با پڑکی گی پرز دا قیامت او چاچی لستین و آغی بد سوری دلان دکی کاننهما غمامتان او غیابتان تب ویگ نیچی دا دوار سورتون وریزی لی تب ویگ چی دا دوار سورتون سری وریزی لی یا تب ویک دې د مارغان دو دوه ډلې د داسې وزرې وړولې بچا به وزرې وړولې چې څوک دا صورت دواړه لولي او ای قران په ملاو شي د صاحب خپل سره بس چې قبر ته کولاو شي هغه چې قبر وچوي ا دې را پاسه قران به مخېله ولاړ وي نو ورته وایي ته ما پیژنې نو دې خو په یبت وې معرف وکړه چې خدای نه پیژنم د څوک چې تیار می مدد د پاره ولاړ فیقول انا صاحبک القران الذي اسمعتك في الهواجر واسهرت ليلك زستا قران مرګرم کنا په سختو ګرمو کې به مت دې کولې په خپل تلاوت باندې او خاص کر روزه په خلا سره تلاوت کوي ته اما بستا شپیشو گیر کولی خلق بودو اتالوی سمر خوندر کولو چی زبادی لستم وی ده هر تاجر ده تجارت نفس سگٹه ننستات ده تجارت رز راغلی ده نگور دے با دی خیلاس نونی سی اپا سر با ورط دی زد تاش کیری او مور اپلارت بھیو تو جوڑی و اچولیش دا مور اپلار بھیوائی چه رب مو خود گناہون رڈکوی دا دور قیمتی جوڑی دی منگت دسو جنو اچولی فیقال بی اخز ولدکما القرآن دا ستاسو بچو قرآن زده کرده و بچی قرآن حفظ کرده آغا عالم جوڑ شده بیا بورتوی لولا او برخیجا نو دی با یو یاد پا مزا مزا وی او د جنت درجو تا بخیجی اپارا مرام بے وی دا حدیث مسند کم ده او چون کی دا مفسر د فن حدیث د ماهرین نه ده نو دی وی وها دا اسناد حسن علی شرط مسلم وی دا مسند احمد دا حدیث د دې سند حسن ده او دا د امام مسلم رحم الله د شروط مطابق ده دا د امام مسلم رحم الله د شروط مطابق ده دارنگی حدیث کی راغلی را بوستیشی قرآن پرز د قیامت او د دی اہل چچا پی عمل کولو خود قرآن نب سور بقراو سور آل عمران مخکیوی اتب ویگن دا دوار ور یزیدی اپا منس کی بے پڑکوی او دا دوار سورتو نسیدی یحا جانی ان صاحبهما د خپل مرګري نه بجنګ کوي مرګري څوک دی چې دا لونی م په دې عمل کوي راغلی د الله حبيب په یو رکعت کې دا دواړه دشتي ها وای سوره بقره او سوره ال عمران په یو رکعت کې دشتي ادا غره دومره لوی سورته ابن مسعود رضی اللہ عنہ را ہے صحیحین و بخاری مسلم شریف حدیث دی نو جمرے ویشتا دا اختر پرس نو دا سی ادری دو ایما لگو رہی بیت اللہ گس طرف تا و منا یمین تا و لگتا دا منا نرازی یو جمرہ دی پری خدوی مداولی نو جدا سی لگتا سنگیم والا ادری کی نو دیخی طرف تا منا را را گس طرف تا بیت اللہ را رہی ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره خلق لوي تاما چې څنګه جمروشت دا د اغه چا دودرې دوزه چې سوره بقره په نازل شوه ورغه سوره سورته دي لیکن تخصیص دې کوي هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره دا د اغه چا دودرې دوزه چې تاما څنګه جمروشت چې سوره بقره په نازل شوه و دیو جن حنین کې بعضی کسانو د الله د حبیب سره میدان پیښو دای ته आवाज کېدو اے حضرت عباس رضی الله عنه ډېر تیز आवाज وو ایسو بلا کې بد د आवाज اورې دي شو چا دا عباس رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب ورته صحابو ته आवाज ورکا ناغویا اصحاب سورۃ البقرہ یا اصحاب الشجرہ اے دونه خاوندانو چې بیعت الرضوان شویو اے د سورۃ بقرہ خاوندانو چې دی کې د جهاد حکم دے دامو پسینہ کې دا او دامتا سپری زئی نگرم میدان کے با مواز کی دو یا اصحابا سورة البقرہ ود سورة بقر خاندانو الف لام میم اللہ ددی پا مراد او معنا باندې خپو هيږي. ورته یو کم دیرشو سورتونو په ابتدا کې دیو کم دیرشو سورتونو ابتدا کې دا حروف رازی دا چې ټول راجم کې سرد مکرر حروفونه نو دو کم اتیا جوړیږي سور جوړیږي وای اشاره وا شعب الایمان تا ابلا تکرار د دین نسب د حروف هجا جوړیږي لکدی قول دا حروف مقطعات را جمع کړي نس حکیم قاطع له سر دا کله یو رازی کله دو رازی کله درې رازی او کله سلور کله پنځه دي ته حروف مقطعات وایي دا زمانہ نه مقطوع دي دا معنا نه چې زمانہ نه خالی دي سوک چوئی جدا دا مانا نا خالی دی نو مفسرینو دا قول رد کرے دا دا مانا نا خالی ندی دا مقتوع دی دا مانا نا دیو جن ابن کثیر وی و نور محققین مفسرین وی وی لا شک ان هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا دیکې شک نشته چې دا حروف ندی را لېګلي الله عبس او بیکار ومن قال من الجهل او سوق چې ویدنا پهنا ان فی القران ما هو تعبد لا معنا له بالکلیه چ قرآن کې دا سمسته چې هغه صرف تعبد دی او دا غي سمانا بالکل یې نشتا نو فقد اخطأ خطأ ان کبیرا هغه ډېر لوی خطا شوه فتعین ان لها معنا فی نفس الامر معلومه شو چې د دې حروف په نفس الامر کې معنا شتا فان صح لنا فیها عن المعصوم شیئا قلنا به که صحیح ثابت شی مونت د دې بارکه د معصوم صلی الله علیه وسلم نس شین مون بوایو وهلا وقفنا حيث وقفنا ورنا مون بودریګو کمزه کی چودرول شو او ایوا مننا به کل من عند ربنا د دې حروف بارکه د اهل علم د سلف دو قولون دی گن سلف داوئی چی سر اللہ فی القرآن وللہ فی کل کتاب من کتبه سر دا اللہ او پٹ راز دے قرآن کی او دا اللہ پا ہر اسمانی کتاب کی پٹ راز ہوئی فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه دا داغه متشابهات ندي چې د دې په علم الله خاص ده ولا يجب ان يتكلم فيها دا ضروري ندي چې دې کې د څه تکلم وشي ولكن نؤمن بها ونقرا كما جاءت مونگ با پا علف لامیم چکم مقصد دید اللہ و دا رسول ایمان با پیرارو اللولو بے لکسنگ چراغلی دا دا گنو محدیسین و سلف و قول لے دیو جن جلالین شریف کی موی علف لامیم اللہ اعلم بمرادی کل وفاق پر چکرام شی چې جلالین کې وې الف لام میم الله اعلی به مرادی د مصنف سم مقصد دی حکم طالب ځان پوی کړه یا وې چې دې دې کې مصنف ته متقدمین او مسلک ور کړه چې دې په مراد سو پویږي الله پویږي الله اعلم بمراده داد اکثر علماء قول لے یو جماعت دو علماء نوائی بل یجبو ان نتکلم فیها واجب دی جمو دے کس تکلمو ونلتمس الفوائد اللتی تحتها اولتو فائدی حاغ چید دی حروفو دلان دی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا حروف مقطعہ پا قرآن کی اسم دا اللہ دے اسم اعظم خو منگتا پتہ نے لگی چی دی حروف نبا دی اسم اعظم تالیف سنگ کی گی ترکیب بے سنگ کی گی دیدے کیو غر قول امام ابن کثیر ذکر کرے دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ او دا نور محققین و علماء دے دا سلف وی ہی اشارت الى حروف الہجا دا الف لام میم دا سنور حروف اشارہ دا حروف ہجا ہوتا وی قرآن گره دا بلس نجور نده دا دا غالب باتا وسا چکم دا عربی دا کلام دا جوڑی دو حروف تی اعلم اللہ بها العربا حین تحداهم بالقرآن اللہ خبر ورکو پا دی عربو تا چکل دا قرآن دا مقابلی اعلان ورتکولو چی تا سوائی چی دا زما کتاب نده بلکه زما د پیغمبر د ځان جوړ کړي نو بیا خو عربی ستاسو جبدا وګوره دا وګوره دا غو حروف نه جوړ دي چې د کوم نستاسو کلام جوړ دي ستاسو کلام عربی چې د کوم حروف نه جوړ د قران مغه نه جوړ دي زئی میدان تروزی او د دې غنتی او صورت جوړ کړي دا امام قرطبی ذکر کړی ابن کثیر موید چې دا قول امام فخر الدین رازی او نور محققین غره کړی و الیه ذهب شیخ الامام العلامه ابو العباس احمد ابن تیمیہ رحمهم الله بازی او جماعت دو علماء وی وی دا سحروف دی دلالت کئی پس نومنو سی تیر آغستی او سح زب شوی لکه ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا منصوب دی و الف لام میم کی وی الالف من اللہ واللام من جبریل والمیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا سم سو کوئی الف مفتاح دے دا اسم دا اللہ او لام دا اسم دا اللہ دا لطیف افتتاح دا او میم دا مجید ندا حروف دیتا حروف مقطعات او متشابہات وی دا دی پا مراد او اصلی معنی اللہ کوئی دی باز علماء چی سویلی دی دا دی سفیدی لٹولی دا د دې اصل او حقیقی معنا ندا الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهي او څه مسله علما او رئیس دی اگر شي خبره ده وایي چې چاله قران ترجمه نو ورسي د ثواب نکي ازم خلق قران ته درازي دا خدا معنا چې ترجمه نکړي یا د تلاوت کړي دا خبره درسمو شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایل باچا صاحب دا زمون د حدیث استادو الله دې قبر د نور او رحمت نډک کی او لوی با عمل انسانو واچا سی بوي چې سو کوئی چې د قران ترجمه شاله نه ورسی او د ثواب نکي نو الف لام میم باندې د الله حبيب وي سونه کوي ملاويږي تاسو له ا باندې اشاره ورسی کوي ورسی ولا دا به یو الزامي جواب ای ذکر کولو نه خا خبر ادا چې دی نور نه لانور دي چې د قران ترجمه زده کی خدا درته چا ویلی چې وایي ګنې په باندې نه پويږي نو د ثواب نکي دا کتاب د خیر کتاب دی بلکه دی کتاب کې دمر خیر ده کنه اے کافرم ته اثر قبلې کافر ته څه کوي دا کافر له مخن ور کوي ته ګورینا دا څومره عوام دي قسم دې ک پټ کی ترجمه په هیږي او چې قران څوک صحیح وای دور ادا پوی نه جاړي څومره چا پوی کی پینا ورته جاړي دا سو عوام له کتري چې څوک کول قران وای د دې تجوید د قواعد او مطابق سمره چه آغا خلق و نجاڑی چه نپویی دمرا آغا پو حسده جمال عبدالناصر ده مصر بادشاہ تیر شوه دیر نقصانات اسلام تا رسولی خوی او کارنامه نا وی دروس پا دورت لو ندا مشهور قاری زان سربوت لیو قاری عبدالباسد رحمه اللہ روس کابینی تیوی مادر تا یو پیغام روڑه ورو رسوا لنا الله باندې نو قران په سو باندې تحریه وای پاغه اسمبلی کی تلاوت وکو وای اغه دحریه او ته دمر خوان ورکو چې ورته وې دل بیا وای چې بیا وای دا خو اغه کتاب د شي کافرو لم دمر خوان ورکای کفار تم سکای دمر خوان ورکای ډیر خلک په معنا نه پوي خو چې تلاوت یې اورېدل شي کړی ایمان روړې ایمان روړې نو د دې په ځای سره دا ترغیب خلکو لور کی جوړي نا ستاسو په دې اجر کې اگر چې دې کې شک نشته چې څوک په معنا پوښي څو لوی مقام ده ذالک الکتاب لا ریب فیه ور ذالک الکتاب مبتدا او خبر دوان معرفی ذکر کړي د دې کې معنا دا کامل او مکمل کتاب ځکه مبتدا او خبر چې دوان معرفه شي نو حصر د خبر وی په مبتدا کې ذالک دا کامل او مکمل کتاب اکثر مفسرین و سلف و دا ذالک پا مانا دا حازا سراغست ہے ذکر تاسویلی ذالک سر اشارہ کی گی بعید تا نو دے دے کی اسم اشارہ بعید پا مانا دے اسم اشارہ قریب دا امام بخاری کتاب التفسیر کی وئی رحمہ اللہ وقال معمر ذالک الكتاب اے هذا القرآن ابن کثیر موی چی قال ابن جریج قال ابن عباس رضی اللہ عنہم ذالک الکتاب هذا الکتاب او دا قول د ډیر اهل علم نه نقل لے نو ذالک دې دے کې پمانا د هاذا دے باز وی ک پخپل معنا شی نو ذالک سره یو لریشی ته اشاره کی دا علماء وی بعد دو قسمه ده لرواله سور ده یو تا بعد رتبی وی یو تا بعد مسافی وی دو دیزه که ذالک کی اشاره دا بعد رتبی دا قرآن تا کل یو شیمیز دیده خطور تا پا اسم اشاره بعید بانی اشاره که داغی دا رتبی دلویوالی دا پارا لکه یوسف علیہ السلام تا آغا عزیزی مصر بی بی وی چروزا بجاره او ته ټول زنانو لاسونه پرې کړل ګور هغه ولاړ دی وای فذالکن الذی لمتننی فی دا د قران بلاغت دی یو نږدې شخص ته اشاره کوي فذالک سرا مقصود به کس دې رتبه پورته کولې وای دا د لوی مرتبه هغه دی ما خو ملامت کوي خپل ملاسونه پرې کړل دې دې کې او سوال دارازي چې ذالک سره خو اشاره کیږي یو محسوس شی ته چې په خارج کې موجود وي نو کتاب خو موجود نو څنګه ذالک سره اشاره کوي ردلتا علماء ذکر کری او دیکی رستو سو اصولی مسائل ذکر کرو نسوچ و لکوئی وی کل یوشے پا خارج کی موجود نی خو ذہن او زڑکی وی نو کل آغا موجود فی الزہن تم پا ذالکا و حازا سر اشارہ کی گی کل یوشے دمر معروف او مشہور دے او داغ ذکر مخ کی تیر شوی نو داغ نه په حاضر سره تعبیر کوي اگر چې موجود نه وي اے الٰہی العالمین د خپل حبیب سره یو وعده کړی و سورہ مزمل آیات ځان سره دی کوي پنځم نمبر ان سنلقی علیک قولا ثقیلا زما حبیب د شپې تهجد ترا پاسا بیشک مونږ زرد چرالی ګو پتا قولن ثقیلا یو قران وینا درن بوجوالا وګوره الله خپل حبیب سره وعده او کچ یو درن بوجوال قران را لېګو نو دای ذهن کې پروت وې ذالک الکتاب اغه وعده چې میکړی وا خارج کې خوشنشت خو ذهن کې پراته دي ذالک الكتاب اما چې وعده کړی وا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا اغه وعده می پورا کا ذالک الكتاب کله ګوره اشاره کیږي او شی ته چې معقول او معلوم وي بین المتكلم والمخاطب برابر دک محسوس وی که نوی اے محسوس دے آن دے لکو گرئی سورہ یونس آیات دا مثال پتور سورہ یونس آیات دے یول سم پارکے دو دیر شم نمبر آیات گرئی دا سورہ یونس وَيَفَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ دَغَ صِفَةٌ قُدْرَةٌ عَلَى اللَّهِ غُرَّ ذَلِكَ كِي شَارَكَ يَوْمَ عُقُولٍ وَمَعْلُومٌ تَا اشاره دا معقول او معلوم تبین المتکلم والمخاطب فذالکم اللہ ندغ صفتن وعلى اللہ ربکم الحق رفستا سد پحقا فماذا بعد الحق نشت دے پست پری خدود حقنا إلا الضلال مگر گمراہی دا فأنا تصرفون نکم پلتا سو اڑول شئی اے محب خبر ذالک سر کل اشارہ اغشتم کی گی چی پا خارج کی موجود ندے ذہن کی موجود دے لیکن گورا قبر کی سوال کئی ما تقول في حق هذا الرجل وایته د دې سړی باره کې سوې د الله پیغمبر ورته یادې. نو باز خلکو د دین ادا مسله راځي وای صورت مبارکا او تمثال مبارکا د الله د حبیب د هر مړي په قبر کې پیش کول شي. دیوانه د قران او سنت سے دلیل نو صرف د هاذانه د خبره رويستا او د دې استنباط یو کو دته علماء لیکلي چې ما تقول فی حق هذا الرجل هاذا کی دینه کی اشاره دا هغه موجود فی ذهن تا ناغه موجود فی الخارج تا. دا معنا نه چې قبر کې دا الله دا حبیب نفس ذات یاد آغی تمثال اغا حاضرو لشی. گورا دا بعض خلقو دا قیده دا اللہ دے مونگا اغی طولو تا ہدایتو کی وی پیغمبر ہر زی کے حاضرم دے او ناظر او موجودم دے دلیل پیس دے. وی گورا پیو سات کی پا دنیا کی پا زرگونو لکونو خلق مڑکی گی او هر سړی له قبر کې د سوال جواب په وخت کې پیغمبر حاضری نو حاضر ناظر نور سره وایي څه پوه شوي په خبره وایي. دا اصل کې د اهل باطلو طریقه دا ما ځان نه پوه کړي دې په دې نه بس نو به ځان ته حجزه فلانه ډله کې دې بارا کې خوله کتاب ځان لواله دا علامه شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیہ تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر دا پدی موضوع باندې خپل کتاب ده. تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر نو علماء لیکلی چې دا خبره غلطه ده درسته نه. کله په ذهن کې موجود تم په هاذا سره اشاره کیږي لکه هرقل بخاری شریف حدیث دی ابو سفیان نے تپوس کولو وی ایوکم اقرب بهذا الرجل اے تاسو کې کم یو دی سړی تا سو بیل پیغمبر لره دی. باز علماء لیکلی چې تقریبا 300 کیلومتر هرقل لري دی او د پیغمبر بارک تپوس کې انی سائل و نه حاضر رجل ابو سفیان تویزه د دې سړي بارک تپوس کې من حاضر رجل دا نه چې پیغمبر ال ته موجود او ذهن کې موجود و. دا مسله درست نه. حافظ ابن حجر سے ابن تپوس شوی هل يكشف له الى الميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم آیا دی مړی تا دا کولاوی دل کی دیشی چې دی پیغمبر علیہ السلام وګوري او ورته وی چې تد دوی بارک شوه. نو حافظ ابن حجر رحمه الله چې حافظ الدنيا ورته وی اوي انه لم يروى هذا في حديث دا خبر حدیث کې نظر اغلی و انما ادعاه بعض من لا يحتج به بغیر مستند سوا قوله في هذا الرجل و اذا داوا کړي بعد هغه چې دی قول دلیل نه د دلیل ور سره نشته صرف هذا الرجل له دا هذا الرجل نه دا مسله رايسته ولا حجه فيه لان الاشاره الى الحاضر في الذهن. حافظ ابن حجر و ایدی کی دلیل نشتا دیزے کہ حاذا و ذالکا کی اشارہ دا حاضر فی الذہن تا. مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا شرح الوقائی پا حاشیہ و مکی وی رنبے جل لے او کم پنزوستم صفحہ دا ډېر خولي لیکل دي د دې شخصیت الله دې جنت فردوس سره د ټولو مسلمانانو نور نصیب کی. او ای هاذا هو وان کان موضوعا للمشار الیه الموجود فی الخارج المحسوس. و ای هاذا اگر چه دا وضع شوی دا د پار د اغم مشار الیه چی اشاره ورته کی دی شی چی آغا موجود وی پا خارج کی محسوس وی لیکن کثیر ما یشارو بیهی الی الحاضر فی الذهن دیر پا دیبانے آغا حاضر فی الذهن تب اشارہ کی خارج کی نشتہ ذهن کے لئے. ومنه قوله تعالی هذا کتاب انزلناه مبارک وهذا ذکر مبارک ونظائر فی القرآن والحدیث وكلمات العرب كثيرة ومنها ما ورد في رواية الترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم في حديث سؤال منكر ونكير في القبر. ادي احاديث كتابن كده حديث راغله چې نكير او منكر په قبر کې ميت توي کې نه ما كنت تقول في هذا الرجل تددي سړي بارک سره فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ نُفَلْ اِشَارَةُ بِهَذَا فِيهِ لَيْسَ إِلَّا إِلَى الْحَاضِرِ فِي الزِّهِنِ اشاره نشتا پا دی هازا سرم مگر اغا حاضر فی الزِّهِن تا وَمَنْ اسْتَنْبَتَ مِنْهُ حُزُورَ التِّمْسَالِ الْمُحَمَّدِي او نفس ذاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر كل مؤمن فقد غفلا. وی چاچی ده دینا دا مسئلہ رئیستی چی دا اللہ دا حبیب صورت مبارکا یا نفس ذات قبر تا حاضرو لیشی نو دے دا سر دا شریعت احکاماتو نغافل لے سپوشوئی پدی نو قبر کی نبی علیہ السلام حاضرو لیشی ذالک کی اشارہ و اغ موجود فی الذہن تا چی اللہ داغی وعدہ کڑے وا. او داسې قران او سنت کې ډېر راغلي دي. قران او سنت کې داسې ډېر راغلي دي د ذالک دی مشار الیه بارک. اگر چې د علماو غن اقوال دي خو محققین دا قول غوره کړي ځکه بازي دا ویلي په مخ کې کتابونو کې الله وعده کړي و چې اخیرنه کتاب او پیغمبر برالي. اهل علم لیکلی ښه خبره دا چې ذالک الکتاب کی ذالک کی اشاره د دې آیات تا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا بیشک مونږ زرد چرا نازلو پتا سو اغوینا چدرن بوجوالدا. نگر آیات کی دو قرآن پا صفاتو کی او صفت ذکر کو ذالک الکتاب دا کامل او مکمل کتاب دویم صفت ذکر کئی لا ریب فی شک نشت پا دی کتاب کی ریب پا لغت عربی کی پگنو مانا گانو رازی ریب پا مانا دا شکم رازی دا پا مانا دا تحمتم رازی ریب حاجتم وی لا ریب فی شک نشت دے پا دی کتاب کے یعنی انہو فی ذاتی ہی حق شدا کتاب دا ذات پہ اعتبار حق دے وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ او داد اللہ دا طرفنا نازل شوے وَصِفَتٌ مِّنْ صِفَاتِهِ او دا کلام اللہ یو صفت دے دا اللہ دا صفاتنا غیر مخلوق ولا محدث. دا کتاب خو نہ مخلوق دے نہ محدث دے شک نشتا پا دیکی او سا خبر اکی شک نشتا چه دا دا اللہ دا طرف نراغلے لکو گوری سورہ الافلام میم سجدہ کی دلاره بفیه سردا جملم ذکر کړي لاره بفیه دې کې شک نشته چې دا د الله د طرف نه دی. دویم آیات ګورئ د سوره الف لام میم سجده چې دا شک د دې کتاب په کوم خبره کې نشتا. دویم آیات کې وایي تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین را نازل دل دی کتاب پدی کی شک نشتا چه داد رب العالمین د طرف نده یعنی لا شک فیه انہو نزل من عند اللہ شک نشتا چه داد رب العالمین د طرف نراغلے لارے بفی با دے وے لارے بفی خبر دے خمانے دن نہیدا اے لا تر تابو فی ہے دیکے شک مکوئی نو کل خبر پمانا دن نہیوی لارے بفی شک نشت پدی کتاب کے پکم خبر چی دادا اللہ دا طرف نراغلے ادا کتاب چی کمی خبری کئی دادا اللہ دی او دا اللہ ٹول خبر حقی وی او رشتینی وی دائی دویم صفت ذکر کو دا کتاب درم دے ہدل للمتقین داد کتاب درم صفت شو دا هدن یا پا محل دا رفی کنے زکا خبرو دا مبتدا محزوفی یا دا خبر دے دا لارے بفیه سرد ذالک دا پارا یا باز علماء ہوئی هدن پا موجع النصب کنے بنا برحال فیه کی کم حاچ دا داغینا لارے بفیه شک پا کی نشتا پدا سے حال کی هدل للمتقین دا ہدایت دے د فارد متقیانو هدل للمتقین ہدایت دے د فارد متقیانو ور دی دے کی ہدایت د قران خاص کو د متقیانو پوره الان کې رستو راغلی دي چې هدل للناس لکه وګورئ دویمه پارکی سوره بقره هلته وي د ټولو خلقو د پاره هدایت ده او دلته وي هدل للمتقین ظاهرا دواړو آیاتونو کې اشکال نه دویمه پارکی وګورئ سوره بقره کې آیات دې اوصل پنځم اتیایم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس میاش د رمضان هغه چې ابتدا کړي شوی پاوي کې د نزول د قران او دا قران دا سی کتاب دے هدل للناس طولو خلقو تا هدایت دے او دلتا هدل للمتقین وی اگر دا تخصیص دا قران دا هدایت پا گنو آیاتونو کراغلے گنو آیاتونو کی تخصیص راغلے لکو گوری تاسو آیات دا سور یونس یو لسم پارک راجی دیکیم تخصیص راغلے او هدل للناس کی سشیرے آغی کی عموم دے او دلتا تخصیص دے او گوری آیات دا سور یونس پا آغی کیم تخصیص راغلے آیات مبارک دے وم پنزوستم نمبر یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اے خلقو بیشک راغلی د تاسو ته نصیحت تاسو د رب د طرفنا وشفاء لما في الصدور او دا شفا د داغ بیمارو چې پسینو کینی وهدا و رحمت للمؤمنین ور تخصیص ذکر کړي و ادا هدایت ده او رحمت ده د پاره د مؤمنانو دارنګه دا تخصیصی سوره بنی اسرائیل کې ذکر کړي وګوره سوره بنی اسرائیل پلسم پارکه آیات وګورئ دا غي دوا ثیاهم نمبر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ رَأَيْتَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ أَغَثُّ شِفَاءَ ورحمت للمؤمنين او رحمت دے دفارد مومنانو دیدے کم تخصیص فرمائلو ولا یزید الظالمین الا خسارا نزیات ای ظالمانو تا مگر تاوان او دغ تخصیص کڑے دے پسور حامیم سجدکم سلی رشتہ میں پارے اخر کیوں گو رئی سورہ حام میم سجدہ آیات مبارکہ گو رئی سلور سلو اختم نمبر التیم تخصیص کرے ولو جعلنا ہود سلی رشتہ میں پارے اخر مخو گو رئی آیات سلور سلو اختم سورہ حام میم سجدہ سورہ فصلت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا او کچره ګرځولې مونږ دا قرآن په اعجمی جبکه زما پیغمبر عربي وي او کتاب الله په اعجمی جبکه وي لقالو نخامخاویل دي دشمنانو د دین لولا فصلت آیاته ولی واضح کړی شوی دی آیاتونه د دی او دی به وی اعجمی آیا قران دی په اعجمی جبکی و عربی او پیغمبر دی عربی قل او فرمایا هو للذین آمنو هدا و شفا دا قران دا خلق د پاره چې مؤمنان دی هدایت او شفا دا وګوره غنو آیاتونو کې د قران تخصیص کړي دي او هدل للناس کې عموم دي وګوره ظاهرا دواړو آیاتونو کې اشکال لے ابا اشکال باندې پوښوي کله سره په اشکال پوښي ها سپکې ودبې یې کړه اګه زه په ودم پوېږي بیا د کرامت خاوند دی بھائی وی خیواله نه پوېږي نو ځکه ودو پکټولو نه مخکې دا سوجت کی وای پویو بابای اشکال باندې پوښو یا ها د دې علماء مختلف جوابونه کړي دته کې هدل للمتقین کې للمتقین کې لام راغله و اذا لام د فارض فائدې یعنی قران خو هدل للناس ته د تمام جنو د انسانیت هدایت ده خو فائدہ ته صرف پرزگار اخلی اے فائدہ ته صرف د یو اغستا زکه هدل للمتقین وي وګوره د هدل للمتقین بدا سما ناشی لقدر شم فارک وګوره ای سوره نازعات چه خبرم مخیلشی پینزم سلوی اختم آیات دے دو سورہ نازعات انما انتا منذر من یخشاها پینزم سلوی اختم آیات بوری دو سورت النازعات دیر شم پارکی انما انت منذر من يخشاها بیشک تاسو ای زما حبیب یرا ور کون کیه هر غچاتا یخشاها چې څوک د قیامت دراتلو نه یریږي. نو د الله حبیب خو عام خلکو ته منذر دی و چون کې فائدہ چا واغشت چې څوک د قیامت نه یریږي. دا تخصیص په اعتبار د فائدې غستو کو د الله حبیب خو دا غي انذار خو عام دی. د الله د حبیب انذار خو عام دی ذکر الله حبیب تر قیامت ټول ته الله پیغمبر را لېګلې د دې د فائدې په اعتبار انما انت منذر من يخشاها تیر ور کون کې هاغه چاته چې څوک د دې قیامت نه یری یعنی څوک چې یری دغه فائدہ واغستا. نو دا تخصیصی د فائدې په اعتبار کو تخصیصی د فائدې په اعتبار کو ورن انذار د الله د حبیب عامو انذار د الله د حبیب سو عامو وګوره دا تخصیصی په دې اعتبار کو لکه وګورئ آیات آیات د سوره بنی اسرائیل وګورئ قران خو دل الناس دے او دا الله حبیب ټولو ته بیان نه خو باز خلق چې د زده وینات پسی دا غيو دا الله د حبیب د بیان او د قران د وعظ من کې پردراشي پنځم سر وختمات غوړی د سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَچِ حَبِيبَ لُلَيْتَ سُقْرآن نُدَاخُهُ دَلِّ النَّاسِ دِ خُزْلِ خَلْقُ تَهِدَایَتُ لِنَمِلَاوِ گِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ رَاپِدَا كُوْپَمَنْ سْتَا وَبَيْنَ الَّذِينَ وَپَمَنْ دَهَغَ كَسَانُكِ لا یؤمنون بالآخرت جیمان نساتی پاخیرت حجابا مستورا پرد پٹا اللہ پرد واچئی ایتا خیر سنیت دن نکیگینا خیر سنیت دن نکیگینا ندید فائدی پیت باروئی دیو جن علماء لکلی هدایت خاص کو د متقیانو پوری اگر چې دا قران خو هدایت دې د ټولو مخلوقات د فارا و ادا د شرافت ذکر کایل انهم امنوا وصدقوا بما فيه ذکر دی مؤمنان ایمان روړي او تصدیق کړي ادا یو جواب شو دی باندې سو پوه شي دا علماء او قبل جواب هم شي پر بده کسان الله سوچت کوه وای نور خان راشه یا لازم نو چته وای نور بس ترو کوي اوبای بعضی اهل علم لیکلی چې هدل للناس کې الف لام د عهد ده او د معهود نه مراد متقیان دي نو هدل للناس او هدل للمتقین کې فرق نشته. هدل للناس الناس کې الف لام د عهد دی او معهود متقیات دی. نو ګور د الناس انحصار یو کو په متقیانو کې تب اویج دا نور خلق اډو په ناس کې داخل دی. هدل للمتقین دا قران هدایت دې د فارد تقوا دارو اور متقی هغه چاله وی چا په هدایت نو هدایت وال لسنګ هدایت ته نتیجه کې دی وجنا علماء او تعبیر مختلف کړي نور للمتقی دا دې د فار نورم نور دې بازی ویلی کرامت اللہم و بیان لفضلہم هدل للمتقین د متقیان او د پار نور دے دا غید پار کرامت دے او دی کی دا غید فضیلت بیان دے للمتقین د پار د تقوا دارو اگر د تقوا په فائدو کې قبل نه وي نو دا یو لګا د قرآن هدایت چا پورې خاص وو چې څوک پرهیزګار دی متقیان او ما متقین معنا دا پرهیزګار اکل نا کل از جمعه کې عوام او ثواب تاسو ماشاء الله نیکان طلباء علماء وام د ډاکټر پرهیز پیژ نه کنا چاله وای مالګه بنو خره دا غنډه ډوډۍ کې پد دی نه پترکارې کې پد دی کو ډاکټر ولوي کور لمور او خزي ابلی او محبوب رشتہ دار مال گوا شولا نو جنگ کې کسګې په مې بد دکړي تیرا باندې خره چاله وای وړي بنو خره چاله وای خواګه بنو خره هاي افسوس چې موږ د ډاکټر د پرهیز عمر د رحمت للعالمین پرهیز منلې قسم دې کته غا درجه کې وګڼه دا بد حالی به په خحال باندې بدلوي د ډاکټر پرهیز منو او پی جنوې او د الله د حبیب پرهیز یره وای کار دینا وای را مور به خزیدا سی وي بچی به دا سی وي خلق به بیا دا سی وي اول ته قدر لای اورز مال گواچو لبرز مال گواچو نو کور کې سر ماته تبای وای پما جوړتنګ یې بڑکا وای کاش چې د ډاکټر د پرهیز عمر مو د نبی کریم علیه السلام پرهیز منلې اگر د ډاکټر په پرهیز کې زموږ بدلی خیر ده کنا د پیغمبر په پرهیز کې زموږ د دنیا د قبر او د آخرت جوړې دي سترګو پرهیز دي زموږ سترګې غلط استعمالې وګونو پرهیز دي او خاص کر جبن نه دا خو زموږ بالکل سره کولاو دا دا چې چا د سترګو د وګونو د جبې پرهیز وکړو عبد الرحمن بابا وای کنا وای امانت به په لحدوی چا چې ځان کو امانت په دې دنیا تو ورستا جب امانت تا دا درجه څه سوای ایسو کم ته بچ نه لې سترګو لو ګور دا کم کم قتل کوي ادی په لو ګورې اے یو کس چاله څه شی ورکی وای دا وال نه دنه پیسې غواړم نو شکر شکریا دا کول غواړم خو صرف مطالبه دا کوم چې زما مخالفت کې به نه استعماله اوس دیر اپاسې دوه غشې چې چا ورکړي دا غو مخالفت کې استعماله ته دا نه بغټ ناشکر دنیا کی علاوه بدنستر یواله مفتو کی اے ستر نه غواړم خو دا غو پر د زما مخالفت کې به استعماله مې دي د پاره نه درکړي چې زما ناشکر یو غوونه والے مفتو کی اسم درنا نغوارم خوزما مخالفت کی بینے استعمالے نمونگ دوور گون کی دی وجن علماء علی کلی وی ناشکری صدا چه چاکم نعمت درکڑے دا آغا مخالفت کی استعمالے مونگ دا اللہ راکڑی شک مال راکڑے نمونگ اول آغا دا اللہ پا مخالفت کی چالے بجیو زوانانو مٹی ورکڑی لاغی پردی پٹی او دا غنی زور ورکڑے دا خلقو جیدا دونا دا خلقو دا حیاء مال سر لو بھی کئی دا متقین جمع دا دا متقین او متقین اسم فاعل دے دا دا وقاہو فتقان دے مصدر دا دی را دی وقایتن وقایت لغتن وی سیانت تا مطلقن شرعن وقایت ستوئی سویانت المرء نفسه عما یدر فی الاخرہ داد تقوی او د وقایتن شرعن مانا دا سیانت المرء نفسه زان ساتل دیو سڑی حفاظت دیو سڑی دی زان لرا دا هر غسن چی پا آخرت کی ضرر ورکی دیتا تقوا وی نو غیبت ضرر ورکی کنا چوگلی بل پس اسپک اسپوری دا بل غکسارنا اگر دا تقوا مراتب دی کله په یو مرتبه کې سړی متقی خو په بل مرتبه کې نه اوله مرتبه د تقوا دا ده چې د کفر او شرک نه ځان ساتي دویمه مرتبه دا ده چې د کبایر او ګناهونو نه ځان ساتي ادره عالمانو دا ذکر کړي په وړو ګناهونو همیشه والے نه کې ذکر دا علماء یو اختلافی مسئله ده چې تقوا د پاره د صغیری نزان ساتل څه شرط دي کنا سو مراتب شول بیا کله ګورې یو سړی مؤمن دی نو د ایمان په مرتبه کې متقی دی خو کبایرو کې لګیا دی په دې اعتبار متقی نه کله په وړو ګناهونو همیشه والے کیدا مسئله ده وی وړا ګنا د استمرار او مشوالی سره غټه جوړیږي ګنا وړا د پتا بس عادت دی جوړ کړي نو کبیره ته جوړ شو بازي دا دوه خبرې په یو درجه کې شمیرلي د کبایر او نزان ساتل اپسوغایر پسوغیره ګنا د استمرار نزان ساتل نو درم مرتبه دا ذکر کړي د شکی او شبهات او سيزونو نزان ساتل پازشه شکی وی جدا با درست کی که درست بنی حلال به که حلال بنی نو کمال تقوا سره بس می کو دی وجه زم غهلیل مو لیکلی و یو شی چې دایر شی بین سنت و البدع یا تا سنت ک بدعت نو پرېږه زا د درسو حقیقت حال درته مخله شوی دی د تقوا بعض علماء لغوی معنا دام کړي و اذا قله الكلام ته وای په لغت کې تقوا په لغت کې قله الكلام ته وای عمر رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کړو د تقوا بارکه ای وی تقوا څه ته وای کله لوی خلق د بازي لوی خلکو نه د مسلو ته پوس کئ نه حضرت وبي ورتوي ال اخست طريقا ذا شوق امير المؤمنين چرته پدا سه لار لاړ شهاد از غون ډکه بازي لار ختم د از غون ډکه دی په لمزغي دی او دی په لمزغي دی نوي اوې بیا ته سکه چې از غون په ډکه زما کزه وی تشمرت زدا سے بڑی راکا گم او پیارا یارا سب دا از غون اڈک از مکبانی سنے نظر کلاو کرے جو بھئی دیدے کی بخپا کی مات نشی دیدے کی قال فذاک التقوی وی بس دیل تقوی وی دا دی زین تراغز پوری جی ٹول معاشر دا بی دینی نڈک دا دل تا مزغی دی یو پلم دی بل پلم دی دا نظر گناہون دی دا غوګونو ګناهونه دي ته دا سه روانه لکه د ازغونه ډک از مکه باندې سړې په پرهیز پرهیز قدم کیږي نو باز شاعرانو دا معنا په اشعارو کې ذکر کړي وای خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوق احذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصاب ويبرز غناهنك واد ديوك لوي دي ديتا پرسگاري وي او داس كاروكا لکه سوک پی دل د ازغو پا ڈک از مکروان دے نو سمر پیر ير گرزی اگر وڑا گناس پک مگنا چداگن وڑا دا دا غرد وڑو وڑو کانو نجوڑ شوی دے یو وڑو کے کانو بلو بلو بلو چرا جمعی کل غرد جوڑ شو نو وڑا گنا دی سڑے بازی عوام تپوس کئی و ایدا غٹا گنا رکھو وڑا ادھے تپوس کی مو پتہ در رشتا دا دې لپاره کوي ګچري وړای چې ولملا او تړي ویکي وای حضرت اشرف علی خان رحمت الله علیه چې بچا ته پوسو چې دا وړو ګنا نه کړی او ورته دې پېښکه وی غټه ګنا د اور غټه سروټ کلا ادا وړو وړو ستکم یو لاسو کې دی ویشي ها بھائی وړو ګنا وړو سروټ کده د اور او غټه ګنا غټه سروټ کړه ته پکې کبي یو لاسو کې دی ویشي اگر دا تقوا دا ټول خیر او خیر دی تاسو لپاره د چې تقوا هي وصیت الله فی الاولین والآخرین لومبنو او د رستنو ټول مت الله چې وصیت فرمایله ناغد تقوا دی لکه سوره نساء وګورئ وصیت د الله اولین او آخرین تصدی سوره نساء پنځمه پاره کې وګورئ آیات وګورئ د سوره نساء یوسل یو دیرشم نمبر پنځمه پاره دا یوسل یو دیرشم نمبر آیات ده وللله ما فی السماوات و ما فی الارض یوازې د الله د پاره دی هغه څه چی دی پاس مانونو کیا واغ چی دی پاس مکا کی ولقد وصفین اللذین او بیشک وصیت کڑیو بنگا کسانو تاوتو الكتابا چور کڑشو کتاب من قبلکم تاسو نمخ کی و ایاکو موتاسو تم وصیت کو ان اتقو اللہ اب ای سموئے برباز گو رہی نا سموئے محسوی جسد پار آیات را وڑوائی اونا غنمی تا بوس کولو اے مونگ تا موز مونگ نمخ کی امتون انت تقل اللہ اگر وقت مطیر شو زنی وقت جمال پتنین را لوائی اوز داٹکے با پورکو دا اللہ نا اویا ری گئی دا اللہ حبیب وی قرآن کی اویات تک چاپی عملو کو بندہ والا ڈیر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اې دا الله نه هر سره دی په لګورې چې زه د خپل بدن د سر نه تر خپل د ظاهر نه باطن بارک یو یریکم او د خپل مالک خالق کوم ظاهر نه او باطن نه فرمانای کوم چې دا پریزم دی ته وې د ځان یری دن سما د نفس بارکې ځان لګورم ځان سره محاسبه وکم چې زما د باطن کې کم کم عیبونه دي زما ظاهر کې کم کم نقصانات دي او د دې بارکه د الله نه او یری کم دا رنګ د خپل کور بارکه چې زما وسه او طاقت شته زما د زنانا کور کې شری پرده کوي کنا زما په کور کې دا بچی د مس پابندي کنا او دوی حلال راڑی که حرام راڑی پردیش کور ترا چلی کسکن تردی پوری دخپل گاونڈی بارا که دا اللہ نو یری گی زکر دیر خلق بد گاونڈی پا سبب چت زی اور تم زی وی چانچ گاونڈی تنگی نو دا اللہ حبیب سوی دری پیری ویری وی تبا دے برباد دے دچا د شر نچ گاونڈی پا امنی اگر که گاونڈی سوچا کافر دے اوی گاونڈی که دچا دچا دچا دلا سلاڑو نو الادب المفرد کی پیغمبر علیہ السلام حدیثی وی دے تبا شو بس حلاب شو کڑے در نو کر نو د گاونډي بار کې د الله نه او یریگا تر دې چې د خپل زناور او حیوانات بار کې د الله نه او یریگا اے مثال په توګه یو بشری او تعالی سه زمواري د عالم نو ته د الله نه او یریگا تعالی طالبان راضی وقت دی ورته زایا کو کس دی ورته او خیر کاسې کال تیر شو طالب لم وای وی دا اللہ نو یعنی گتا دا کور نراغلے تا سپینگیر پلار پریخ ہے مور دی پریخ ہے ای پا پٹو کی خولی تی بئی گی کارون ہے کئی اتیر آلے گلے جیت دن زدگی تا بازار کی چکاری ہوئی پی گئی پا خبر بار چکاری سکے اٹھول شیخ الحدیث سے وہ یہ واقعہ ذکر کرے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بازی طالبی د طالبانو دا سی و یوی زکر ناکر درس حدیث دا چرازم نو پا بازار تیرے گا نوی بازار کی خلق را جمعی یار از وام سے کار شوئے نوی دکاندار لون دا سے چل لے چه خلق را جمع دی ناو یار ما ہو خپل سودا خرسولا خبر نیم غوخی والا وی ما سودا خرسولا سبزی والا وی ما سودا خرسولا وی ناسا پی او طالب مخل راشی اگر لوام بچه دا سری و یغا دا اول نتر اخیر و طول کسی را لو کی بگه بخده ارزه که موجود ده طالب نبازی دا سی صفح کوئی چه بازار کی سری دا اول نتر اخیر و در لحل سو کوئی نو کدا سی طالبی بی بدی پنو گورا تو خمور اپلار بازار گرزی دو لنی را غلی و اویا ریگا تالا دا مدرسی سوسول لی چه دا سی بکه دا سی بنکه نو دا الله یرا داد چې ته دا هغه د مدرسې کې غیر شری حکومت نه کوي تعالی بلکې د مدرسې شرایط سوی د قران او سنت مطابق وی چې وخت بنه ځای کې دا بنه کې دا بنه کې دا شپکې نو دا ګوره ان تق الله ور ټول دین دی ځکه د تقوا دوه حصے دي دا الله اوامر پورا کول او دا الله د نواهیو نزار ساتل الله و ما په خوانو تم وصیت کړي او تاسو تم وا من اتق الله چې د الله نه ویریږي دی وګړه ته وایي ځان بیا رسول الله صلی الله تعالی علیه خیر محمد علی و صلی الله